जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है पढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।